स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग स्वाध्याय के इस सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में 11वां प्रकरण चल रहा है, जिसका नाम है योगानंद प्रकरण। ब्रह्मानंद के अंतर्भूत 5 आनंद आएंगे, उन आनंदों में पहला आनंद है योगानंद, इसलिए यहाँ लिखा है ब्रह्मानंदे योगानंद प्रकरणम। दूसरा आएगा ब्रह्मानंदे आत्मानंद प्रकरण, ऐसे ही। तीसरा आ जाएगा अद्वैता, ब्रह्मानंदे अद्वैता नंद, फिर ब्रह्मानंदे विद्या नंद, इसके बाद विषयानंद। तो उस ब्रह्म को, आनंद स्वरूप ब्रह्म को जो व्यक्ति वही मैं हूं जान लेता है, वह कभी किसी से डरता ही नहीं है। डरता नहीं है इसका मतलब दादागिरी नहीं करता है। हाँ, इस समझ में दादागिरी करता है, डरता नहीं है, क्योंकि आजकल गुंडे भी किसी से डरते नहीं है, मन माफी करते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि कर्म अंग अग्नि संभृता, ये जो पुण्य पाप रूपी जो कर्म है, उन कर्मों की से उत्पन्न जो चिंता है कि मैंने पुण्य कर्म क्यों नहीं किया, पाप कर्म क्यों कर लिया, इस प्रकार की चिंता इस ज्ञानी को होती ही नहीं है। इसके विषय में क्यों नहीं चिंता होती है, बताया कि उस ब्रह्म को स्वरूप से, वही मैं हूं अहम अस्मि, इस रूप से जानने वाला जो विद्वान है, उन कर्मों को त्याग देता है, मिथ्यात्निश्चय कर लेता है कर्मों का मिथ्या। आप स्वप्न में कितने भी कर्म करते हो, जागने के बाद वह कर्म की सत्ता रहती क्या, कि कर्म का करने वाला ही झूठा है भाई। जिस इंद्री से, जिस शरीर से स्वप्न में हमने कर्म किए, वह इंद्री वह शरीर ही मिथ्या है, तो उससे निष्पन्न, उससे संपादित जो कर्म है, वह कर्म भी मिथ्या ही होंगे। तो उन कर्मों के प्रति मिथ्यात्म निश्चय करके उन कर्मों का वह व्यक्ति त्याग कर देता है, उनका स्मरण नहीं करता है। स्मरण किसका करता है, आत्मानम स्मरेत सदा, हमेशा ही वह अपनी आत्मा का ही स्मरण करता है। तो जब कर्म ही नहीं रहा तो उसकी चिंता भी नहीं रहेगी, अचिंता नहीं है तो उससे होने वाला ताप भी दुख भी होने वाला है ही नहीं। वो बताया ना, यह किया तो क्या किया, वह किया तो क्या किया, और यह नहीं किया तो क्या हुआ, और वह नहीं किया तो क्या हुआ। स्वप्न का है संसार, कुछ भी किया तो क्या हुआ, और कुछ भी नहीं किया तो क्या हुआ, स्वप्न सा संसार है। तो ज्ञानी इसको स्वप्न सा समझ करके उनकी हर चिंताओं से मुक्त हो जाता है, किया और न किया का यह दोनों भाव समाप्त हो जाता है। या ये तो समझेगा, अथवा यह समझेगा कि जो भी इंद्रियों से, देह आदि से कर्म की प्रवृत्ति हुई है, कर्म संपादित हुए हैं, वह कर्म आत्मरूप ही है, वह कर्म आत्मा से लगे। जैसे कल बताया था, अखबार है, पहले तो अखबार को देखना है तस्वीरों को हटा करके, अब बाद में उन तस्वीरों के साथ भी क्या दिख रहा है, अखबार ही दिख रहा है। शीशा देखते हैं, पहले तो शीशे में सारी तस्वीरों को हटा कर देखना है, शीशे का स्वरूप बिना तस्वीर को हटाए हम कैसे जानेंगे, बताओ। कभी आप सोचना, एक बच्चा है जिससे कहा जाए कि तू एक इमेज बना शीशे की, दर्पण की इमेज बना, और जो बच्चा है ना, हर बच्चे को जो दर्पण सामने रखा गया और कहा इसकी इमेज बनाना है, और उस दर्पण के सामने, किसी के सामने गुलाब का फूल है, किसी दर्पण के सामने कमल का फूल है, किसी दर्पण के सामने गेंदे का फूल है, किसी दर्पण के सामने कोई और सामान है। अब जब बच्चा दर्पण को नहीं जानता, ध्यान देना, तो जब दर्पण की तस्वीर बनाएगा तो गुलाब के साथ ही बनाएगा, गुलाब के बिना बनाएगा, ये बताओ। कमल के जिसके पास आएगा कमल के साथ वो बनाएगा, किसी के साथ गेंदा आया है तो गेंदे के साथ बनाएगा, लेकिन बिना किसके, बिना फूल के या बिना किसी उपाधि के वो तस्वीर बनाएगा क्या? कोई हमारे जिससे नासमझ हो गया तो दर्पण देखेगा तो दर्पण में तस्वीर किसकी पड़ेगी? मेरी। तो मैं दर्पण बनाऊंगा तो किसके साथ बनाऊंगा? अपनी तस्वीर के साथ बना दूंगा। दर्पण का स्वरूप किसके साथ रहेगा? मेरी तस्वीर के साथ है। अब बताओ इसमें दर्पण कौन है भाई? मेरी तस्वीर वाला दर्पण है, अथवा गुलाब के फूल वाला दर्पण है, अथवा कमल के फूल वाला दर्पण है? कौन दर्पण है? सभी दर्पण है। लेकिन एक बार हर तस्वीरों को क्या करना है, हटा करके दर्पण। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है वह बिना तस्वीर के भी दर्पण बना दे भाई, फ्रेम बनाएगा और उसमें कोई तस्वीर नहीं डालेगा, भी तो हो सकता है। तो एक बार बिना दर्पण तस्वीर के दर्पण बनाया तो वो जान लिया कि जितने भी तस्वीर हैं वह दर्पण में हो ही नहीं सकते हैं, कल्पित हैं। तो बिना कल्पित के दर्पण बनाया। अब दूसरा व्यक्ति दूसरी समझ ये सकती है कि ये जो तस्वीर भी दिख रही है ना उसमें, वह भी दर्पण से अलग नहीं है। तो जितने भी कर्म हो रहे हैं ना, वह कर्म भी उस आत्मा से अलग नहीं है। और जब वह कर्म अपना ही समझ लेता है ना, तो फिर उस कर्म से न राग रहता है न उसका क्या रहता, द्वेष रहता है। या तो चाहे स्वप्न में इस शरीर से किए हुए कर्म, अथवा स्वप्न में दूसरे भी शरीर से किए हुए कर्म है, वह सब कर्म भी मेरी ही सत्ता से हो रहे हैं, ऐसा उसकी बुद्धि निश्चय हो जाता है। तो फिर इन कर्मों से राग द्वेष, वैसे भी राग द्वेष होने के कई कारण है, नहीं होते हैं, क्योंकि संसार की सृष्टि चलाने के लिए हर प्रकार के कर्म की आवश्यकता पड़ती है। रजगुण भी चाहिए, तमोगुण भी चाहिए, और सत्वगुण वाले भी कर्म चाहिए। तो इसमें कोई न अच्छा है न कोई बुरा है, तो अच्छे बुरे का भाव समाप्त हो जाता है। फिर भी वास्तविक रूप को नहीं जान पाया वो, मिरर है, लेकिन वो मिरर के स्वरूप को न जानने के कारण प्रतिबिंब के साथ ड्रॉ कर रहा, खींच रहा तस्वीर ने, तो वो प्रतिबिंब को मिथ्या ज्ञानी अज्ञानी प्रतिबिंब के साथ खींचता है। अज्ञानी क्या करता है? प्रतिबिंब के बिना वो करता है, तो वो मिथ्या समझता है उसको, उसको उसमें लाते नहीं है। एक एक ज्ञान की अवस्था हो जाती, मतलब दर्पण को अखबार वाले को, दर्पण को तस्वीरों को जो बनी हुई उसको हटा के मूल रूप को हमने देख लिया। और दूसरा क्या है, जब और ज्ञान की दृढ़ता हो जाती है तो उस जो तस्वीर दिख रही है उस तस्वीर के साथ भी उसको क्या दिखता है? कागज ही दिखता है। दर्पण में प्रतिबिंब है ना, उस प्रतिबिंब के साथ भी उसको क्या दिखता है? शीशा दिखता है। लेकिन जो बच्चा है ना, वह दर्पण देख तस्वीर देखता हुआ भी वो दर्पण को नहीं देखता है, वह तस्वीर देखता है। भाई दोनों में अंतर है, ज्ञानी अज्ञानी में केवल अंतर इतना है कि ज्ञानी तस्वीर को देखता हुआ भी दर्पण को देखता है, अज्ञानी दर्पण को देखता हुआ भी तस्वीर देखता है, बस ठीक है। ज्ञानी क्या करता है? तस्वीर को भी देखता हुआ, दर्पण में जो तस्वीर पड़ रही है उस तस्वीर को भी देखता हुआ, वह किसको देखता है? दर्पण को देखता है। अज्ञानी दर्पण को देख रहा है, लेकिन दर्पण को देखता हुआ भी उसको दर्पण नहीं दिखाई देता है, क्या दिखता है? तस्वीर ही दिखाई देता है। इसलिए देखो, बच्चा जब शीशा देखता है तो क्या करता है? हाथ पीछे डाल करके उसको पकड़ना चाहता है, उस तस्वीर को चूमना चाहता है। अरे आपके घर में शीशा लगा होगा कभी, तो कभी कोई पक्षी आ जाए देखना, आप जहां शीशा लगा रहता नहीं हूं कंघी रखने के लिए नीचे, तो उस पर कोई पक्षी आ जाए तो अपनी पक्षी तस्वीर कहां देखता है? तो क्या करता है, चोंच मारता है, क्योंकि उस तस्वीर को वह अपने से क्या मानता है, अलग मानता है, इसलिए उससे या राग होता है या उससे क्या होगा, द्वेष होगा। और जो उस तस्वीर को भी अपनी तस्वीर मानेगा तो न उससे राग होगा न उससे द्वेष होगा। राग द्वेष को हटाना ही तुम्हारी साधना है, क्योंकि कर्म नहीं बंधन के हेतु बनते हैं। कर्म से जो राग द्वेष होता है ना, जो कर्म का संस्कार बन जाता है, वह संस्कार ही हमें सुख और दुख के हेतु बन जाया करते हैं। तो उनके सारे संस्कार समाप्त है। कैसे होते हैं इसको सातवें मंत्र में और बता रहे हैं कि महाराज जी आपने कहा कि उस जो भी कर्म करता है उस कर्म को आत्मरूप से जानता है कि मैंने ही, मेरे द्वारा हुए हैं, संचालित कर्म हुए हैं, तो उन कर्मों से उसका नफरत नहीं होता। जैसे कल मैंने बताया कब कौन तोड़ा, आप थे नहीं, नहीं थे, चले गए भाई, रसोई में कोई चीज गिरी, तोड़ने की आवाज आई, तो यहाँ बाप बेटे बैठे हुए थे यहाँ ड्राइंग रूम में, तो कहा बेटा कब कौन तोड़ा, थोड़ी देर बाद, तो कहा कि पापा सीधी सी बात मम्मी ने तोड़ा होगा, तो कहा क्यों, बड़ा ज्योतिषी हो गया क्या, यहाँ देखते हुए क्यों बता दिया, तो कहा यदि बहू ने तोड़ा होता तो मम्मी का प्रवचन शुरू हो गया होता, तो मम्मी शांत है तो इसका मतलब क्या हुआ, नुकसान भी हुआ होगा, कैसे, उन्हीं से हुआ है। यदि अपने से नुकसान भी हो जाए या अपने से अच्छा भी हो जाए तो हम क्या रहते हैं, अच्छा हो जाए तो थोड़ा सा वो करते हैं, दस से गाते हैं, लेकिन नुकसान हो जाए तो कभी किसी से बोलते ही नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा ही संपादित कार्य हैं। तो जो मेरे द्वारा संपादित कार्य हैं जिनको मैं जानता हूं उनको तो मैं कह सकता हूं मैंने किया, और हमने कर्म तो अनंत जन्मों में कितने कर्म किए हैं उनको तो हम जानते ही नहीं है, तो मैंने वो सारे कर्म किए हैं उनको मैं कैसे समझूं, और वो कर्म जब तक समझेंगे नहीं वो कर्म नाश भी कैसे होंगे, इस भाव को लेकर के अगला मंत्र आता है, भाष्य पढ़ेंगे। ननु न अभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतय रपि इत्यादि शास्त्र सद्भावात अनादव संसारे बहु जन्म उपार्जितेषु पुण्यापुण्य लक्षणेषु कर्मसु असंख्यातेषु अप्रसिद्धत्वेन आत्मतया अनुसंधान अयोग्येषु सत्सु कथम तद्विषया चिंता न भवेत इति आशंक्य सनिदानानां तेषां तत्वज्ञानेन विनाशित्वात् न चिंता जनकत्वम इति अभिप्रायेण हृदय ग्रंथ्यादि निवृत्ति परम मुंडक आदि श्रुतिषु स्थितम वाक्यम पठते। यहाँ एक ध्यान देना, स्थितम वाक्यम पठती है, पीछे क्या लिखता था, लिखते थे वाक्यम अर्थतः पठती, दोनों मंत्र आ रहे, वहां सीधे सीधे श्रुति के वाक्य को नहीं पढ़ते थे, श्रुति के वाक्य के भाव को श्लोकबद्ध किया था, यहां श्रुति के वाक्य को ही सीधे के सीधे लिख दिया गया है। पूर्व पक्षी संशय करता है, ननु माने लेकिन मेरे भाई, अभुक्तम न अभुक्तम छियते कर्म, कहते अभुक्तम कर्म न छियते, अभुक्तम कर्म न छियते, इसलिए ना बिना भोगा हुआ कर्म क्षय नहीं होता है। भाई जो कर्म किए हैं उनको भोग के बाद ही हम नाश कर सकते हैं, कब तक नाश नहीं होगा, कल्प कोटि सतैर अपि, तो क्या है, सत कोटि कल्पों के बाद भी, सौ करोड़ कल्पों के बाद भी वह कर्म का भोगा हुआ नाश, मैं कोटि सतई क्यों कर दिया, सौ करोड़ है, सौ करोड़ ना, एक करोड़ नहीं, सौ करोड़ में एक अरब हो गया ना, सौ करोड़ में क्या हुआ, एक अरब हो गया ना, तो एक अरब लिख देते, अभी अभी देखो घोटाले होते हैं ना, तो कितना 500 करोड़ है, ऐसे बोलते ना, 5 अच्छा 11,000 करोड़ हुआ ना, तो इसको अरब में लिख देंगे तो थोड़ा नहीं काम चलेगा, लेकिन अरब लिखेंगे तो एक अरब लिखेंगे तो संख्या थोड़ी सी क्या लगती है, छोटी लगती है, एक ही अरब तो है। इसलिए इसकी भयंकरता को दिखाने के लिए इसको क्या देखना है, विस्तार पहाड़ सा दिखाने के लिए हम संख्या को बढ़ा करके लिखते हैं। तो इसलिए यहां भी लिखा जा रहा है क्या, सतई कोटि माने 100 करोड़ कल्प, कल्प नहीं कल्प, ध्यान देना 100 करोड़ कल्प के बाद भी आपका जो किया हुआ कर्म है वो कर्म के जब तक भोग नहीं समाप्त होंगे तब तक उन कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा। हम लोग भी कभी कभी बोलते हैं भाई कर्मों को टाल तो दोगे लेकिन ब्याज के सहित वापस करने पड़ेंगे। जैसे वो कभी कभी सांसारिक लड़ाई में बताते ना, मान लो सास के हाथ से डांट मुंह से डांट खाना लिखा है, 10 गालियां खानी लिखी है आपको, आपने छोड़ दिया साथ है, अलग रहना शुरू कर दिए। अब आपने 10 गाली नहीं खाई ना, अब खानी है 10 गाली। अब आप 50 साल के बाद जब आपकी बहू आएगी तो 50 साल का 10 गाली का ब्याज जोड़ लेना, बैंक वालों से पूछ लेना, उतनी गाली बहू के हाथ खानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा बड़ों के हाथ की गाली मुंह से गाली खा लो, वो थोड़ा सियस्कर है, और जितना बुरा प्रारब्ध है उन बुरे प्रारब्ध को जल्दी जल्दी भोग लो अच्छी बात है। यदि उन बुरे प्रारब्ध को टालने का प्रयास करोगे ना तो ठीक है टाल तो दोगे, लेकिन वह बुरा प्रारब्ध ब्याज के सहित उतना वहां भी आपको भोगना ही पड़ेगा, किसी न किसी रूप में भोगे बिना वह शांत होने वाला है ही नहीं। इसलिए हम तो कहते हैं जितने बुरे प्रारब्ध हैं पहले निपट जाए अच्छे हैं। सही बात है, बुढ़ापे में सहने की शक्ति रहेगी नहीं रहेगी क्या पता, अभी हड्डी टूटना लिखा है, अभी तो जोड़ने की क्या है शक्ति है, अब बुढ़ापे में कहीं टूट गई तो जोड़ भी नहीं पाएगी ना। तो जितना बुरा प्रारब्ध है अभी अभी, इसे भगत लोग भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान जितना बुरा प्रारब्ध है उसको भी क्या कर दो खाली। और उसे नियम भी है, हम लोग ही जब खाना खाते हैं ना वैसे उल्टा आप लोग कहते, गुजरात के लोग उल्टा थोड़ा करते हैं, पहला अच्छा भोजन करते हो बुरा वाला भोजन करते हो, अच्छा वाला करते हैं, यूपी में पहले बुरा वाला भोजन करते हैं, बुरा वाला जो पसंद भोजन न हो उसको पहले निपटा लेते हैं, और बाद में स्वाद बनाने के लिए लास्ट में खीर खाएंगे, आमरस बाद में खाएंगे, स्वाद बनाने के लिए पहले जो भोजन न पसंद हो उसको क्या करना चाहिए खा लेना चाहिए। वो आपने सुना है महात्मा गांधी के साथ कोई अंग्रेज आया भोजन के लिए, तो महात्मा गांधी नीम की चटनी खाते थे मालूम है आप लोगों को, तो नीम की चटनी सबको दिया गया, तो जो बगल वाला अंग्रेज था उसने नीम की चटनी क्या किया खाया तो, लेकिन स्वाद बड़ा सा खराब था, उसने कहा जल्दी से इसको क्या कर दूं निपटा दूं बाद में अच्छा खाऊंगा। महात्मा गांधी का भाई इनको चटनी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है और ले आकर दे सब गए। तो ऐसा नहीं है, वहां ऐसे है कि जो बुरा प्रारब्ध है जो बुरा भोग है उसको क्या करो पहले खा लो, और जो अनुकूल सुख वाला प्रारब्ध है उसको क्या रखो बाद में रखो, उसको बाद में खाएंगे। ऐसा करते नहीं करते, यहां नहीं रखते, यूपी में ऐसा रखते हैं कि मुंह का स्वाद बनाने के लिए खीर कब खाएंगे, उधर है बाद में खाने का विधान है, इधर खीर कब खाते हैं पहले खा लेते हैं। अच्छा अच्छा बचा के रखते हैं, अच्छा दोबारा खा लेने के लिए, अच्छा जो भी है। तो यहां बताया कि करोड़ों कल्पों के बाद भी जो हमारे किए हुए भोग हैं वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। ऐसा कैसे कहते हो, इत्यादि शास्त्र सद्भावात, ऐसा शास्त्र के होने से, शास्त्र सद्भावात माने ऐसा शास्त्र का कथन होने से, इस प्रकार से शास्त्र निर्धारित कर रहे हैं ऐसा निश्चय होने से। अनादव संसारे, यह संसार कब से है अनादिकाल से, हम भी कब से हैं जब संसार है तब से हम भी चल ही रहे हैं, धक्के खाए रहे हैं, अनादि संसार से बहुत जन्म, और उस अनादि संसार में हमने बहुत जन्म ले लिए हैं, और बहुत जन्मों में उपार्जितेशु उपार्जित किया है, बहुत जन्मों में कर्म किया है। कौन से कर्म किए होंगे? पुण्या पुण्य लक्षणेशु, कुछ पुण्य कर्म किए होंगे और कुछ अरे निश्चय है, मैं आपको बताता हूं कि हर पुण्य के साथ पाप है, हर पाप के साथ क्या है? पुण्य है। आप केवल पुण्य ही नहीं कर सकते हो, पुण्य के साथ साथ क्या हो जाएगा? पाप हो ही जाएगा। आप केवल पाप भी नहीं हो पाते हैं, पाप के साथ भी कुछ न कुछ क्या हो जाता है? पुण्य हो ही जाता है। दोनों कर्म साथ ही चलते हैं। कर्मसु, उन दोनों कर्मों को हमने किया, और कितने कर्म किए? असंख्यातेषु, जिन कर्मों की संख्या कितनी है? असंख्य है, गिनती हम कर नहीं सकते हैं, ऐसे कर्म को किया। ये कर्म कहते हैं अप्रसिद्धत्वेन, ये कर्म अप्रसिद्ध है, हमने किया या नहीं किया ये भी कैसे पता बताओ? तो अप्रसिद्धत्वेन आत्मतया, मेरे द्वारा ही कर्म हुए ऐसा अनुसंधान अयोग्येषु, ये अनुसंधान करने के अयोग्य हैं। एक बार बताए ना, क्या कोई संत थे, उनकी बहुत अच्छी एक साधक थी, सती साध्वी, बड़ी अच्छी साधक। उसने कहा महाराज जी मुझे पूर्व जन्म का जानना है। तो कहा न जानो तभी अच्छी बात है, जान लोगी तो और शांत हो जाओगी। और कभी कभी लगता है कि इसी जन्म के सारे कर्म अभी याद हो जाए ना तो भी शायद पागल खाने कम हो जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे यदि इसी जन्म के सारे कर्म, सारे दुख, सारे सुख एकदम उसी रूप में, जिस रूप में उस समय थे उसी रूप में स्मृति आ जाए तो हम शायद जी नहीं सकते हैं, पागल हो जाएंगे। तो पूर्व जन्मों की बात तो छोड़ ही दो, लेकिन उस साधक ने भी जिद किया तो महाराज इनको ये साधना बता दिया कि पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। साधना होती योग में, अपने मन को पीछे ले जाओ, जिसे जवानी से 60 है तो 40 साल की उम्र में आओ उस समय याद करो, 40 के बाद 20 में आओ, 20 में पीछे जाओ और जाओ और जाओ, पूर्व जन्म में घुस गई। वो आज लोग देखते ना, वो हिप्नोटाइज करते ना पूर्व जन्म में, टीवी में दिखाते ना एक, हाँ वो आजकल देख रहे हैं, टीवी में दिखाता है भगवान जाने। तो पीछे गया, उसने पीछे देखा कि मैं बहुत बड़ी वेश्या थी, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी वेश्या थी, और मैंने ये सब काम किया, इतने गंदे गंदे काम किए, मैंने इतने मर्डर किए जो भी कराए होंगे। अब जब उसको होश आया, नहीं महाराज मैं ऐसा नहीं हो सकती हूँ, कहा मैं यही तो कर रहा था, भूलना मतलब भूल गई तो अच्छा था, अब नहीं मुझे भुला दो भुला दो। तो कहने का भाव है कि पीछे के असंख्य कर्म हमने क्या क्या किए हैं, क्या क्या खाए हैं, क्या क्या कर्म किए हैं, वो सब अप्रसिद्ध है, हम जानते ही नहीं है, तो वह मैंने ही किए हैं, इस रूप से अनुसंधान करना के योग्य नहीं होंगे। तो उन कर्मों के होने से कथम तद विषय चिंतम न भवेत, उन कर्म के विषय के चिंता न भवेत, कैसे चिंता नहीं होगी इति आशंक, यदि ऐसा संशय हुआ तो कहते हैं भाई स निदाना नाम तेषाम तत्व ज्ञानेन विनाशित्वात्। स निदान माने कारण के सहित, हर कर्म का कारण है अज्ञान, हर कर्म का कारण कौन है? अज्ञान। उन अज्ञान के सहित उन कर्मों का विनाश हो जाता है, कैसे? तत्व ज्ञाने, तत्व ज्ञान के द्वारा विनाशित्वात, विनाशी हो जाने से। न चिंता जनकत्वम, वह न चिंता जनकत्वम, वह चिंता को उत्पन्न करने वाले होते ही नहीं है। इति अभिप्राय है, इस अभिप्राय से हृदय ग्रंथि आदि निवृत्ति परम, हृदय ग्रंथि आदि हृदय की जो गांठें हैं वह गांठें निवृत्ति हो जाती हैं, छूट जाती हैं, ऐसा बताने वाली मुंडक आदि श्रुतिषु स्थितम वाक्यम पठती, मुंडक आदि श्रुतियों में स्थित वाक्य का पाठ करते हैं। अज्ञान क्या है भाई? वही चित्त जड़ ग्रंथि अथवा इस शरीर में मैं बुद्धि करना, यही तो क्या है भाई? देखो अभी मैं 50 साल का हूं, हम स्वप्न देखे, स्वप्न 25 साल के हो गए, अब 25 साल में मैंने किसी के साथ मारपीट कर लिया, 25 साल में तो मारपीट कर सकता हूं ना, कर लिया, अब हम हैं तो 50 साल के मान लो, स्वप्न में हम अज्ञान बस अपने आप को क्या मान बैठे 25 साल, अब 25 साल में मैंने हिंसा कर लिया तो हिंसा का पाप हुआ। लेकिन जैसे हम जगे तो हमारा उस मैं 25 साल का हूं ये अज्ञान क्या हुआ समाप्त हुआ, तो उस 25 साल की उम्र में जो कर्म किया था वह कर्म भी। लेकिन बस हम एक अज्ञान में जाते हैं दूसरे अज्ञान में आ जाते हैं, 25 साल का तो छोड़े लेकिन अपने आप को क्या मान बैठे 50 का मान बैठे, जबकि जैसे 25 साल की कल्पना थी ना उसे 50 साल की भी क्या है कल्पना ही है, ये भी आप 50 साल के नहीं हो, मतलब ये उम्र एक शरीर की हो सकती है, आत्मा की कोई उम्र है ही नहीं। तो आत्मा इन कर्मों से असंग है, मैं आत्मरूप हूं ऐसा वह जान जाता है तो उसके द्वारा किए हुए सारे कर्म ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ग्रंथि समाप्त हो जाती है। अब यही बता रहे हैं आगे, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् परावरे दृष्टे। परावर माने हुआ पर, माने हुआ हिरण्यगर्भ, अथवा पर को अव्यक्त भी बोलते हैं, पर को हिरण्यगर्भ बोल दो या उससे ऊपर चले जाओ किसमें अव्यक्त में, तो वो जिससे अबर है जिससे नीचे है, हिरण्यगर्भ भी जिससे नीचे है, अथवा अव्यक्त भी जिससे क्या है अबर है, अबर माने नीचे है, मतलब हिरण्यगर्भ से अथवा अव्यक्त से भी जो ऊपर है वह कौन होगा ब्रह्म। तो परावरे माने ब्रह्म हो गया, परावरे का क्या हुआ अर्थ ध्यान देना, पर माने यहां लेना अव्यक्त ले लो या हिरण्यगर्भ ले लो, तो अव्यक्त अथवा हिरण्यगर्भ, अबर माने हुआ नीचे है जिसके नीचे है। अरे भाई कैलाश में एक बड़े छोटे महाराज जी थे मालूम है नहीं, बड़े महाराज जी तो विष्णु देवानंद गिरी थे, विष्णु देवानंद गिरी महाराज को क्या बोलते थे बड़े महाराज जी, और उनसे एक थे हरिहरानंद स्वामी हरिहरानंद, उनका नाम क्या था छोटे महाराज जी, तो अपने यहां ऐसे ही था तो छोटे महाराज जिससे सारे महाराज छोटे हैं वह छोटे महाराज जी हैं, क्या समाज किया जिससे सारे महाराज क्या हैं छोटे हैं वह कौन है छोटे महाराज जी हैं, छोटे नहीं हैं, छोटे माने छोटे नहीं हैं वो सबसे बड़े हैं, छोटे माने सबसे बड़े हैं, तो उनको क्या बोला समाज किया कि जिससे सारे महाराज क्या हैं छोटे हैं वह कौन है छोटे महाराज हैं, मतलब वो सबसे बड़े हैं ऐसा भाव था। तो यहां परावर माने पर भी जिसके अबर में है, हिरण्यगर्भ भी जिससे क्या हो नीचे हो, अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा निर्विशेष ब्रह्म का दृष्टि माने साक्षात्कार कृते, उसका साक्षात्कार कर लो, तो कर लेने पर क्या होगा कहते भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो गांठ है वह भिद जाती है छिन्न भिन्न हो जाती है। गांठ क्या होती है बुद्धि और चिदात्मा दोनों को जो हमने एक समझ लिया है, भाई बुद्धि में चैतन्य की क्या पड़ी परछाई पड़ी, परछाई से हमने बुद्धि को ही क्या मान बैठे चैतन्य मान बैठे, भाई जैसे ही एक लोहा है गोल सा लोहा है उस लोहे को अग्नि में क्या कर दिया तप्त कर दिया, अब अग्नि में तप्त हो गया तो लोहा किस रंग का हुआ लाल हुआ, तो हम क्या बोलते हैं लाल गोला, क्या लाल गोला, लेकिन गोला या लाल अग्नि वो नहीं गोल अग्नि क्या है अग्नि गोल नहीं है, गोल कौन है लोहा गोल है, लेकिन हम लोहे के धर्म को किसके ऊपर अग्नि में आरोपित कर दिए, अथवा गरम लोहा दूसरा क्या बोलते हैं गरम लोहा, लोहा गरम नहीं है गर्म अग्नि है, इन अग्नि के धर्म को हमने आरोपित कर दिया किसमें, लोहे में। दो चीज होने वाली, गोल अग्नि अथवा गर्म लोहा। तो गर्म किसका स्वभाव है? अग्नि का। लेकिन हमने उस धर्म को आरोपित कर दिया किसके ऊपर? लोहे के ऊपर। तो हमने क्या बोल दिया? गर्म लोहा। और गोल कौन है? लोहा है। लेकिन गोल को आरोपित कर दिया किसके ऊपर? अग्नि के ऊपर आरोपित कर दिया। तो क्या हुआ? गोल अग्नि हुआ ना। तो जैसे दोनों धर्म एक दूसरे से मिल गए हैं, उसी प्रकार से बुद्धि जड़ है, अचेतन आत्मा क्या है? चैतन्य है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे में प्रतिबिंबित होकर के दोनों के स्वरूप को हम अलग अलग न समझ पा करके हम इसके धर्म को उसके ऊपर और उसके धर्म को उसके ऊपर हम आरोपित कर लेते हैं। बुद्धि के कर्तृत्व भोक्तृत्व को हम आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व मान लेते हैं, आत्मा करता है और आत्मा भोक्ता है, जबकि बुद्धि में एक कर्तृत्व भोक्तृत्व किसका है? बुद्धि का है। बुद्धि का कर्तृत्व भोक्तृत्व को हम आत्मा में आरोपित कर लेते हैं और आत्मा की चेतनता को हम बुद्धि को चेतन समझ लेते हैं, जबकि बुद्धि वास्तव में कैसी है? जड़ है। तो ये जो गांठ है ना, दोनों को एक समझने वाली जो गांठ है, यह गांठ छिन्न भिन्न हो जाती है। दोनों हाथ में रखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट दिख जाते हैं। भाई अभी भी आप सब जानते हैं, प्रकाश रात में चंद्रमा से आता है, आता ना, तो आप लोग क्या बोलते हो? चंद्रमा प्रकाशित करता है। अब चंद्रमा प्रकाशित करता है, सूर्य प्रकाशित करता है, भले प्रकाश चंद्रमा सावे, लेकिन अब जिसकी बुद्धि में है वह क्या बोलता है? भले सूर्य से प्रकाश आ रहा है, माध्यम चंद्रमा है, तो जो भी सत्ता है वह चेतन सत्ता से जरा व्यवहार कर रहा है। वह चेतन सत्ता, वह चाहे बुद्धि से हो, प्रकाशित होकर बाहर निकल रहा है, आंख से आ रहा, किसी भी माध्यम से आ रहा है, लेकिन उसको ये चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो उसकी जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है वह सब समाप्त हो जाती है, दोनों को अलग अलग समझ जाता है। दूसरा, सर्व संशया, उसके भीतर के जितने भी संशय हैं वह संशय भी निवृत्त हो जाते हैं। संशय कौन कौन से होते हैं ये भाष्य में देख लेंगे, अच्छा है। छियंते चार से कर्मांगे, और उसके सारे कर्म भी छियंते नष्ट हो जाते हैं। कब नष्ट हो जाएंगे? तस्मिन दृष्टि परावरे। तो परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने से तीन काम होंगे, हृदय की गांठें खुल जाती हैं, ये भी गांठ है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थी हूं, ये भी क्या है? गांठ है। ये सारी गांठें क्या हो जाती हैं? खुल करके ये होता है, मैं ब्रह्म रूप हूं, मैं परिच्छिन्न हूं, ये भी गांठ है, मैं क्या हूं? व्यापक हुई, उसको एहसास हो जाता है, ऐसी गांठ। और फिर किसी का, अरे परमात्मा तो बड़ा महल बना सकता है, पूरा विश्व बना सकता है, तुम के झोपड़ी भी नहीं बना सकते हो, तुम कैसे परमात्मा हो? परमात्मा तो आनंद रूप है, तुम तो दुखी है। लोग हमारे भीतर संशय नहीं डालते क्या? अरे इस कान वाले से पूछो, परमात्मा तो सागर जैसे है, तू उसकी एक बूंद है, सागर में तू नहा सकता है, बूंद में नहा सकता है क्या? तो तू कैसे परमात्मा हो सकता है? तो इस तरह से कई प्रकार की युक्तियों से आपके भीतर जो संशय खड़ा करते हैं, लेकिन छियन क्या है? छिद्यंते सर्व संशया, उसके भीतर का सारा संशय लाख कोई कहता रहे, लेकिन उसको दोबारा फिर भी भूल करके भी संशय आता नहीं। जैसे आपसे कहा जाए कि हम आनंद रूप हूं, संसार के सारे विषय क्या है? आनंद रूप नहीं है, दुख रूप है, अथवा न सुख है न दुख है, संसार के विषय में दुख रूप ही नहीं है, क्योंकि कल्पित वस्तु को हम क्या दुख रूप कहें बताओ? रस्सी में सांप दिख रहा है, उस सांप को हम जहरीला वाला बताएं या हम बिना जहरीला वाला बताएं बताओ? यदि सांप होवे तो हम उसको जहरीला बिना जहरीला बतावें, यदि संसार होवे तो हम संसार को दुख रूप अथवा सुख रूप बतावें, तो संसार दुख रूप नहीं है, ध्यान देना, न संसार सुख रूप है। संसार हो तो सुख रूप है ना, तो दुख रूप क्यों कहा गया? तो आपकी सुख बुद्धि है, उस सुख बुद्धि को हटाने के लिए दुख भी आरोपित किया गया है, उससे हमारा अपना स्वरूप ही आनंद रूप है। लेकिन फिर भी कई लोग कह देते, नहीं नहीं सुख सुख रूप ना हो, लेकिन सुख का साधन तो है ही, संसार में सुख तो मिलता ही मिलता है, आप कैसे कहते हो। तो हमारे मन में भी कभी कभी लगता है कि हाँ इन्होंने बोल दिया तो सुख तो हो गई होगा, एक बार तो देखना ही चाहिए, जमाना ही चाहिए, एक बार तो भोगना ही चाहिए। तो कभी न कभी हमारे मन में भी क्या जाता है, संशय आ जाता है, संशय का एक बीज घुस जाता है कि एक बार तो होना ही चाहिए। तो वो संशय उसके भीतर रहता ही नहीं है। अतीसा कर्मों का भी पूरी तरह से वह विनाश हो जाता है, कर्म भी उसके जीवन में समाप्त हो जाते हैं। जैसे एक आदमी की तीन पत्नियां हैं और जब पति मर गया तो तीनों पत्नियां क्या हो जाती हैं, विधवा हो जाएंगे, एक ही विधवा होगी, तीनों हो जाएंगी। तो इसी तरह से जब कर्तृत्व भाव ही मर जाता है तो कर्तृत्व भाव से होने वाले जितने कर्म हैं, जितने संशय हैं और जितना वो गांठे हैं, सब के सब समाप्त हो जाया करती हैं। भाष्य गजब का है, भाष्य भिद्यते इति मूल है, परावरे परम अपि हिरण्यगर्भ आदिकम पदम अवरम निकृष्टम यस्मात् तस्मात् परात्मनि दृष्टे साक्षात्कृते अस्य साक्षात्कारवतो हृदयस्य बुद्धेः चिदात्मनश्च ग्रंथिवत् जिह संश्लेष रूपत्वात् ग्रंथि अन्योन्य अध्यासो भिद्यते विदीर्यते विनश्यति इति अर्थ है। परावरे दो पद हैं, तो पर अवरे परम अपमाने हिरण्यगर्भ आदिकम परम, हिरण्यगर्भ आदि को क्या बोला है, परम बोला। भाई देखो संसार में नीचे चलो तो सबसे श्रेष्ठ में कौन आएगा, हिरण्य गर्भ आ जाएगा उसको, इसलिए पदों की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ कौन है, हिरण्य गर्भ है। वह पदम अवरम, वह पद भी अबर है, अबर माने हुआ निकृष्टम स्मात, वह पद भी जिससे निकृष्ट है, हिरण्य गर्भ पद भी जिससे क्या है, छोटा है, निकृष्ट है। तस्मात माने उससे, उससे मन क्या हुआ, परमात्मनी उस परमात्मा में, दृष्टि माने देख लेने पर, दिख जाने पर, मतलब साक्षात्कृत साक्षात्कार हो जाने पर, वही मैं हूं। ऐसे साक्षात्कार वतो, उसका साक्षात्कार करने वाले को हृदय से माने हृदय की जो गांठे हैं, हृदय की गांठे क्या होती हैं, बुद्धेह चिदात्मनश्च, बुद्धि और चिदात्मा, बुद्धि में ही उस चेतन की परछाई पड़ गई। अब परछाई पड़ने से बुद्धि में स्वयं प्रकाशता नहीं थी, लेकिन चेतन की परछाई पड़ गई तो बुद्धि क्या हो गई, एकदम प्रकाशित हो गई। तो हम प्रकाश किसका मान बैठे, बुद्धि का प्रकाश मान बैठे। अरे भाई जैसे ही अभी आपने इसको पढ़ा है, कौन सा पंचदशी, उसमें बताया कि एक सामने पर्दा है नहीं, इस पर्दे को प्रकाशित करने दो प्रकाश हैं, एक ख आदित्य दूसरा दर्पण आदित्य, पढ़ा ना पीछे, कौन है ख आदित्य माने आकाश के सूर्य से भी ये दर्पण प्रकाशित हो रहा है और दूसरा किसके सूर्य से, दर्पण आदित्य, दर्पण के आदित्य से सूर्य पर्दा प्रकाशित हो रहा है। तो वहां संशय किया, महाराज जी हमें तो यहां दर्पण के आदित्य दिखाई दे रहा है, कौन सा आदित्य, क्योंकि सूर्य का परछाई कहां पड़ा, दर्पण पे, दर्पण से प्रतिबिंबित होकर के कहां आया प्रकाश, इस पे आया। तो कहा भाई देखो दो दर्पणों के बीच में जो खाली जगह था वहां देखो सामान्य प्रकाश है, और जहां दर्पण का पड़ रहा प्रकाश वहां कौन सा प्रकाश है, विशेष प्रकाश है ना। तो जो सामान्य प्रकाश है वह सूर्य के प्रकाश से है, और जो विशेष प्रकाश है वह कौन सा है, दर्पणादित्य है। इन दर्पणादित्य कोई होता है क्या, दर्पण से भी जो प्रकाश है वह भी प्रकाश किसका है, सूर्य का ही प्रकाश है। तो ऐसे चैतन्य का ही प्रकाश किस पे पड़ा, बुद्धि पे पड़ा। अब बुद्धि से रिफ्लेक्ट होकर के आंख से कान से नाक से मुंह से बाहर निकलता है और बाहर विषयों का ज्ञान करता है, लेकिन जिस प्रकाश से ज्ञान होता है वह प्रकाश बुद्धि का नहीं है, वह प्रकाश किसका है, चैतन्य का ही है। लेकिन हम समझते हैं जानने वाली कौन है, बुद्धि है, जबकि बुद्धि कुछ जानती नहीं है। और उसी प्रकाश से हमारे शरीर में क्रिया आ जाती है, क्योंकि गहरी निद्रा को मरा हुआ आदमी में भी वो चेतन है, लेकिन बुद्धि न होने से उसमें कोई क्रिया, यदि वही प्रकाश बुद्धि में पक जाते, बुद्धि होती तो उस व्यक्ति में गति हो जाती, लेकिन सामान्य चेतन होने पर भी विशेष चेतन न होने से उसमें गति नहीं दिखाई दे रही है। तो जो गति भी होती है वह भी किसके कारण हो रही है? उस चैतन्य के कारण ही हो रही है। स्वतः उसमें बुद्धि अपने आप में गति नहीं दे सकती है, क्योंकि वह स्वयं में जड़ है। तो जो दोनों को हमने एक समझ लिया हुआ है, यह जो गांठ है यह विदिर्यते, विदिर्यते माने क्या हुआ, नष्ट हो जाती है। और एक क्यों समझा, कहते दृढ़ संश्लेष रूपत्वात्, दोनों एक दूसरे से मजबूती से संश्लिष्ट हैं, चिपके हुए हैं। दोनों को अलग अलग हम समझ नहीं पाते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना रह सकते नहीं। आत्मा तो रह भी लेती है बुद्धि के बिना, लेकिन बुद्धि जो है आत्मा के बिना रह नहीं पाती है। तो ग्रंथि अन्योन अध्यासो, ग्रंथियों का जो, ग्रंथि माने क्या हुआ, एक दूसरे का जो अध्यास है, एक दूसरे के धर्म को एक दूसरे पर आरोपित कर लेना। जैसे मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया, शरीर बड़ा हो गया, बोलो भाई मैं आज बुद्धा हो गया, मैं तब बुद्धा हो गया, मैं भी बुद्धा नहीं हुआ भाई, शरीर बुद्धा हो गया है। मैं बहुत दुखी हूँ आज, बहुत दुखी हूँ मैं दुखी हूँ क्या, दुखी कौन है, मन, शरीर भी नहीं दुखी होता भाई, मन दुखी है। अब मन के दुख को हम किसके ऊपर आरोपित कर लिए हैं, मैं के ऊपर आरोपित कर लिया, मैं दुखी हो गया। तो इस तरह से एक दूसरे के धर्म को हम एक दूसरे के ऊपर आरोपित कर लेते हैं, ये सब गांठें समाप्त हो जाती हैं। तो कर्म आदि किसके द्वारा हो रहे हैं, शरीर के द्वारा हो रहे हैं, मन के द्वारा हो रहे हैं। पड़ोसी कर्म कर रहा है तो हमें उस कर्म से क्या लेना देना है, बताओ, उस कर्म का बंधन हमें बांधेगा क्या? एक उदाहरण आप लोग सुने होंगे, आपका बच्चा नालायक निकल जाए, पुलिस पीछे पड़ी है, बच्चा भाग गया, तो पुलिस आके किसको ले जाएगी, माँ बाप को ले जाएगी, डंडे मारेगी। और जब पुलिस आवे तो अखबार की एक कटिंग दिखा देना 6 महीने पहले की, कि मैंने अपने बच्चे से हर प्रकार का संपर्क छोड़ दिया हूं, करोगे नहीं करोगे बता? तो अब बताओ पुलिस आपको ले जाएगी क्या? तो आपने इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, जब से प्रेमपुरी में आया हूं तब से संपर्क हमने क्या किया हूं, हटा दिया हूं। तो इस शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्मों से भी हम पूरी तरह से क्या है, निर्लिप्त है। इनका पाप या पुण्य हमें भोगना नहीं पड़ेगा, हम इससे अलग हट जाएंगे, नहीं हट जाएंगे। लेकिन वहां सामान्य पुलिस वाले को धोखा दे सकते हो, लेकिन वहां अंदर वाला जो है ना उसको धोखा, क्योंकि जरा सा भी श्लेष करोगे, आपको दुख का स्पर्श से जितनी मात्रा में संश्लेष करोगे उतनी मात्रा में आपका दुख भी होता जाएगा, और जितनी मात्रा में आप इससे असंग होते रहोगे उतनी मात्रा में आपका दुख भी समाप्त होता जाएगा। ये ध्यान, ये पर प्रत्यक्ष नहीं है, यह क्या है, स्वप्रत्यक्ष है। हम जिससे जितनी मात्रा में संग करेंगे उससे होने वाला दुख उतनी मात्रा में हमें दुखी करेगा। घर में भी देख लो, अब संशय कैसे समाप्त होगा, बहुत बढ़िया है संशय, उस पर विचार हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।